20-годдзя пачатку вайны. Трансляцыя з паседжання ў Крымлі. Міхаіл Ягораў кажа: «Закрапілі мы знамя і ўвідзелі Берлін на ладані». Уразіла гаворка героя і недзе закранулася думка: «А ці не земляк ён раптам, ці не беларус?» Праз нейкі час паехаў я ў Рудню, што на Смаленшчыне, да Міхаіла Ягорава. Не застаў. Ён паехаў у Віцебск, я следам. Застаў у віцебскім таварыстве ведаў. Убачыўшы фотаапарат у Міхася Мінковіча, як адрэзаў: «Запісвацца на магнітафон не буду, не маю часу». «Прапануем перакусіць у буфеце гасцініцы Дзвіна», – угаварылі. «На стале горны дубняк. Наліваем, выпіваем». Герой пачынае хіліць галаву на буфетны столік, а я пачынаю сваё. «Ну вы ўсё ж беларус», – раптам Ягораў цверазея і, лёгка ўстаўшы за стала, рапартуе: «Нет, я рускі». Пасля, не помню ўжо якой пляшкі, Міхаіл сказаў, што дзед быў беларус. Ды тут буфет на абед зачынілі. Так горны дубняк і не перамог героя. Мне заставалася толькі канстатаваць: хто зведаў рызыкі і страху смак, баіцца нават уласнага норава. І горны дубняк не памог ніяк зрабіць міхасём Міхаіла Ягорава.